الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ودك تنبيل نزفيوة نبندا نزنغمز يمبو موجة الله سبحانه وتعالى الفسمة ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون tumekufanyeni nyinyi ndio mnaoendesha mambo ya dunia baada ya wao kupita, tuangalie mtafanyaje. Kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hili Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani kipindi ambacho watukufu aliyowateua Allah subhanahu wa ta'ala wanatukanwa. Je, wewe ni katika wanaowatukana au ni miongoni mwa ambao wamenyamaza tu au wanaowatetea hawa ambao Allah amewatukuza, ili angalau upate daraja ya kwamba niliwahami japo tu kwa kauli? Huu mtihani ambao Allah ameuleta kwetu sisi, kauli yako ni mchango japo katika kuwafahamisha watakao kuja kuzaliwa baadaye biidhnillah. Yaani wewe kuwa uko upande wa wanaowatia nguvu hawa, siku ya kiyama utaliona hilo, na wala si jambo dogo. Yaani haiwezekani kipindi kile cha utume mpaka nabii anafariki, kipindi cha maswahaba mpaka wanafariki, hawa maswahaba walikuwa ni kitu kimoja, walikuwa na yani walikuwa neno lao ni moja, halafu leo iwe ni kundi maalum linawalenga baadhi yao na kusema sisi tunaowatambua ni Ali, Hasani na Huseini, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatambua hawa wote, kila mmoja na ubora wake, wanazidiana ubora, lakini sisi tukachagua kundi miongoni mwao, asema hao ndo tunaowatambua, wengine hatuwatambui. Anasema dakika mbili zimeshandwa hivyo. Naam, shukran, barakallahu fiki. Naam, jazakallahu khairan.